میرا نام محمد حنیف ولد عبد المجید، میں ہاشم پورہ کے رہنے والا ہوں، میرا بچپن ابھی یہیں کا ہے، اور 87 میں جو دنگا ہوا تھا اس کے بعد میں کئی بار مطلب گولی چلتی تھی، کئی کئی گھنٹے گولی چلتی تھی برابر، تو اس کے بعد میں جب وہ دنگا بڑھ گیا اور سامنے بھی آگ جنی ہوئی تھی، لودھو کی ٹال گھوم گئی تھی اس میں، اس کے بعد میں یہاں گرفتاری ہوئی محلے میں، تو سب سے پہلے مجھے ہی گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ ایسے گیٹ کھولا تو میں یہیں پہ روٹی کھا رہا تھا بیٹھا ہوا، روزے چلنے لگے، میں رمضان سے نہیں تھا، اس کے بعد میں جیسے ہی نکلا تو چار آدمی بندے اور بیٹھے ہوئے سامنے والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے تو انہیں بھی گرفتار کیا، اور انہوں نے کہا ہاتھ اوپر کرو، تو میں ایسے ہاتھ اوپر کرنے کے بعد دو منٹ والے ادھر تھے، دو ادھر کر ایسے لے جا کر سڑک تک وہ لے گئے، سڑک پہ لے جانے کے بعد چوراہے پہ بٹھا دیا، اس کے بعد پھر ایسے ہی گرفتاری کرتے ہیں لے جا کر سب کو وہاں اکٹھا کر لیا، اکٹھا کرنے کے بعد میں وہیں تھوڑی دیر کے بعد میں اکٹھے ہو گئے، تو سردار جی جو ایک وہ تھے جو ان کے اوپر تھے ملٹری والوں کے، ان کے پاس ایک جوان آیا کہنے لگا کہ جی ایسا ہے آپ کا فون آیا ہے، فلا جگہ آپ کو بلایا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، بس اتنا کہتے وہ چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے ہماری گاڑی بھرنی شروع کر دی، گاڑی پہلے میری بھری، مجھے لیا، اس کے بعد جو میرے ساتھ آدمی تھے گاڑی میں 50-60 آدمی وہ اس میں بھرے، بھرنے کے بعد پھر انہوں نے 3 گاڑیوں لگائیں، ان کو لگا کے تینوں گاڑی ساتھ ساتھ لے گئے پولیس لائن، اور کہنے لگے بیٹا تمہارے لیے ہم نے لنگور پال رکھے ہیں، وہاں تمہیں پتہ لگے گا، سمجھے، تو وہاں جانے کے بعد میں انہوں نے گاڑی لائن سے لگائیں پیڑ کو نیچے، اور کھڑی کرنے کے بعد گھنٹوں وہاں کھڑے رہے، کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد میں پھر وہ آئے ہیں پولیس والے جو لنگ لوٹو کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک گاڑی لگوائی لائن میں اور ان میں لٹھو جانا شروع کیا، چوکے جیسے گھیر کر کے، ایک گاڑی پیٹتے تھے پھر دوسری لگاتے تھے اس پہ آتے تھے، یعنی 3-4 گاڑی انہوں نے ایسی پیٹی ہے، پیٹنے کے بعد وہاں سے پولیس لائن سے نکلنے کے بعد وہ لے گئے ہمیں سول لائن تھانے میں لے جا کے انہوں نے ہمیں اندر کر لیا، کرنے کے بعد ایسے بٹھایا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں میدان میں، اور وہاں بیٹھانے کے بعد میں کوئی سنوائی نہیں کسی بات کی، پولیس والے بھی ایک دو تھے باقی ادھر ادھر تھے، تو وہاں بیٹھے رہے، وہاں بیٹھنے کے بعد میں پھر جو پولیس والے آئے اور وہاں تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر مارنا شروع کرا، ایسے ڈنڈ پکڑتے تھے ان کر کے اسے اٹھا لاؤ، اس سے پھر ٹوٹ کے پڑتے تھے، تو میرے ہی قریب میں میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، دو اور بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میرے یہ سب سر پھٹا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے وہ سواس نہیں کھوئے تھے بالکل بھی، تو میرے بھائیوں کی ذرا بھی گھنوٹ نہیں تھی، جیسے وہ ان کو دیکھا انہوں نے منع یار یہ پہلے ٹوٹے، میں نے اپنے خون کے چہرے پہ لگایا، ہاتھوں پہ لگایا، میں تو بہت پٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، چھوڑنے بعد حنیف تھے ایک عورتیں کئی تھے ان کو اٹھایا، بہت بری طرح انہوں نے مارا، مار مار کے پھر میں بٹھاتے تھے، اس کے بعد بٹھانے کے بعد میں جو پھر دوسرے دن چلان ہمارا کرا ہے، تو انہوں نے گاڑی جیسے بھری تو وہ دونوں طرف ایسے آدمی کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں بیچ میں نکالتے تھے، اور دونوں طرف سے لٹ پڑتا تھا، پھر ادھر سے وہ پبلک کے آدمی بھی تھے پولیس کے بھی تھے، وہاں سے مارنے کے بعد میں گاڑی بھری تو ہمیں بھیج دیا عبداللہ پور جیل، وہاں چلے گئے، گیٹ پہ جانے کے بعد جیلر بولا ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے بالکل بھی، ہم اب نہیں لیں گے، بولے اتنے آدمی ہو رہے ہیں لے لو، بولے بالکل نہیں لوں گا، ٹوٹے پھوٹے آدمی میں کہاں سے جواب دوں گا، تو وہاں سے واپس ہو گئے، وہاں بھی پتھرا ہوا گاڑیوں پہ، اس کے بعد میں فتح گڑھ بھیج دیا، فتح گڑھ بھیجنے کے بعد میں ہم پہنچے وہاں رات کو، پہنچنے کے بعد میں تو وہاں پہلے تو گیٹ کے باہر ہی گاڑی روک لی، پھر وہ بات بات کر کے آئے وہاں سے، وہ گیٹ کھلا اندر لیا، تو اندر لینے کے بعد پھر وہ لائن وار ایسی بٹھا دیا بیٹھے رہے، کہنے لگے سالو بہن چوتھے ددن کاٹ کے آئے ہو، سالو ددن کاٹے پوربیے تھے وہ، بولے یار ایسا کچھ نہیں، سالو کھوتے دبا دے ہوں تمہاری قبریں کھود رکھی یہاں پر، ایک کو نہیں جان دینے کے، پھر جو پٹائی ہوئی ہماری بہت بری طرح، مارتے رہے اور باریکوں میں بھرتے رہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، افواہ تھی، وہ افواہ تھی، ایک لاش نکلی تھی لیڈیز کی نالے میں سے، اب یہ بھگوان جانے اللہ جانے کیا ہوا کیا، اس سے سندور بھرا ہوا تھا، چھاتی تھی کٹی ہوئی تھی، جو بات ہے، یہ لودھے والی گلی میں سے اڑائی گئی تھی کہ انہوں نے سالوں نے ایسے ظلم کرے، انہوں نے مارا عورتوں کی چھاتی کاٹی، یہ افواہ پھیلائی تھی، اس پہ اس محلے پہ آفت آئی تھی، اس کے بعد جیل بھیج دیا تھا ہمیں، تو وہ سر بھی ہمارے پھٹے ہوئے تھے، یہاں سے ٹوٹے پھوٹے ان کی ناپ تول ہوئی، کہاں کہاں چوٹ لگی ہوئی ہے، کیسے کیسے کتنا کتنا لکھت پڑا تو ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ہمیں بیرکوں میں بھیجنا شروع کر دیا، پہلے تو ایک ہی بیرک میں بھرا تھا، ایک میں بھرنے کے بعد میں جو پٹے ہوئے تھے، پہلے جمیل مر گیا ایک مہینہ بات ہوا، उसके बाद में इसे मरने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, कहाँ भेजा, क्या करा, फिर अस्पताल ले गए जेल में ही। बोले जी तुम्हारे टूटे हुए आदमी, उनको अस्पताल भेजो, मसल जाएंगे। घंटे भर नहीं, वही तीन मर गए वहाँ फटाफट। तो हम लोग सोचने लगे यार ये तो जहर की इंजेक्शन लगा रहे, मैं कोई मत जाओ बिल्कुल भी। जो एक दो गए थे वो उठ के भाग गया है वहाँ से, समझे जी। उसके बाद में मतलब फिर वहाँ के फरोखाबाद थे कुछ लोग, अगले दिन आए, ये नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं, कहने लगे भाई आपके साथ कुछ हुआ मारपीट। तो जेलर पहले ये कह चुका था अगर वो पूछे तो कह दें हमें यहाँ किसी ने उंगली लगाई, मारा नहीं बिल्कुल भी, और अगर आपने गलत बयान दे दिए तो चले जाएंगे, फिर जानते हो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो वहाँ जैसे वो आए थे तो किसी ने ये नहीं कहा जी हमें यहाँ मारा है, सबने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं कहा क्यों, फिर तो जाना था उनको, फिर पिटाई होती हमारी वहाँ। एक भाई ने एक पर्चा जरूर दिया था किसी ने, किसी को शायद पकड़ाया था, लेकिन उसी भी कोई क्या पता क्या है सुनवाई होगी नहीं होगी। तो वहाँ से उसके बाद में फिर जो कुछ लोग वहाँ जमा थे जो पकड़े गए थे उनकी जमानतें होने लगी और वो छूटने लगे। हम सबसे आखिर में हम आए थे तो हमारी जमानतें बहुत देर से हुई थी। आखिर में एक आदमी आए, दो आदमी रह गए थे बिहारी, उनके लवाए की नहीं थे बेचारों के, तो वहाँ उनको छोड़ आए थे, उनको फिर बाद में ऐसे छोड़ दिया था उन्होंने। हमारा काम उस टाइम में कपड़े का तो लूमें लगा रखी थी, वो लूमों का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी कपड़े का ही है वो बस बाजार ही ख़त्म हो गया। यहाँ से 87 के बाद तो बाहर का व्यापारी आना बाज़ार में बंद हो गया, बाज़ार ही बंद हो गया। ये मंडी जो थी अब नहीं लगती ना बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बाज़ार ही बंद हो गया उसके बाद में, वरना यहाँ तो दो टाइम बाज़ार लगता था सुबह शाम। वो ये कांग्रेस ही था जी, उसी ने मरवाया समझे फिर से, जब ऐसा है तो बिल्कुल भी ऐसा मंजर तो हमने देखा ही नहीं कभी। यानी झगड़े बहुत हुए, शेख अब्दुल्ला का हुआ, बहुत झगड़े देखे हमने यहाँ के, ऐसा कभी नहीं हुआ।